Wystawienie warty honorowej na pogrzebie stalinowskiego prokuratora minister Siemoniak zapowiada. Dzisiaj po południu poinformujemy o tym, jakie wnioski zostały wyciągnięte. Będzie kolejne zwycięstwo w eliminacjach Euro 2016. Wieczorem na Stadionie Narodowym mecz Polska-Szkocja. Negocjacje z porywaczami już są prowadzone, ale nie ma mowy o okupie. Polski misjonarz ksiądz Mateusz Dziedzic z diecezji tarnowskiej został uprowadzony w Republice Środkowoafrykańskiej. Doszło do tego 2 dni temu. Miejscowi rebelianci chcą go wymienić na jednego ze swoich szefów, który jest w więzieniu w Kamerunie. Porywacze przedstawili się jako ludzie Miskina. Początkowo uprowadzili 2 księży z misji Baboa. Później jednego z nich zwolnili, informuje dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych Tomasz Atłas. W nocy ich misja została otoczona przez kilkunastu uzbrojonych rebeliantów. Początkowo ci rebelianci chcieli zatrzymać obydwu misjonarzy, ale po negocjacjach udało się uzyskać pewien kompromis. Jeden z nich pozostał na misji, ksiądz Leszek Zieliński, natomiast ksiądz Mateusz został uprowadzony. Rebelianci nawet podali nazwę miejsca, gdzie będzie przetrzymywany. W negocjacjach z porywaczami zaangażowała się ONZ, miejscowy kościół i nasi żołnierze z sił stabilizacyjnych w Czadzie. W Republice Środkowoafrykańskiej od 2 lat trwa wojna domowa. Zagrożone walkami i porwaniami są także tereny, na których pracują misjonarze, między innymi z Polski. Wojsko i siły pokojowe bezskutecznie dążą do rozbrojenia zwaśnionych stron. Minister obrony zapowiada konsekwencje wobec odpowiedzialnych za wystawienie warty honorowej na pogrzebie stalinowskiego prokuratora. Chodzi o wczorajszy pogrzeb pułkownika Wacława Krzyżanowskiego, który został pochowany w Koszalinie z wojskowymi honorami, mimo że był pozbawiony uprawnień kombatanckich. Tomasz Siemoniak jest oburzony całą sytuacją. Osoba o takiej przeszłości, która ma takie sprawy na sumieniu, nie powinna być chowana przy asyście wojskowej i z honorami wojskowymi. Decyzję podjął dowódca garnizonu. Będą konsekwencje, myślę, że dzisiaj po południu poinformujemy o tym, jakie wnioski zostały wyciągnięte. Ale PiS w tej sprawie zarzuca Platformie i szefowi MON-u hipokryzję. Poseł Bartosz Kownacki liczy na to, że w tej sytuacji minister zachowa się jak człowiek honoru. A konsekwencje zostaną wyciągnięte przez panią premier Kopacz względem pana ministra Siemoniaka. Skoro on ma odwagę dzisiaj mówić o tym, że będzie pociągał do odpowiedzialności generałów, którzy dowodzą garnizonem, to w takim razie mam nadzieję, że pociągnie do odpowiedzialności pana ministra Siemoniaka pani premier Kopacz. Prokurator Wacław Krzyżanowski był odpowiedzialny za represje wobec podziemia niepodległościowego w latach 40. ubiegłego wieku. Między innymi żądał kary śmierci dla 17-letniej Danuty Siedzikówny, Inki, sanitariuszki AK. W 1946 roku została ona aresztowana za działalność w podziemiu niepodległościowym i rozstrzelana w więzieniu w Gdańsku. Blokują jezdnie, rozdają jabłka i domagają się interwencji rządu, a także reakcji Brukseli. Na Krajowej 50 w Mszczonowie pod Warszawą protestują sadownicy. Powodem są niskie ceny skupu owoców po tym, jak Rosja wprowadziła embargo na polskie jabłka. Niskie ceny są i chcemy zaprotestować do Unii, złej polityki. No ale traktor ładny, to z jabłek, prawda? Tak, ale to wszystko na kredyty i teraz nie masz czego spłacać. Proszę torebeczkę, bardzo proszę. No widzę, że jabłka mają wzięcie. Bardzo smaczne są, ale niestety nikt ich nie chce, no. A kierowcy, którzy stoją w korku? No kierowcy oczywiście biorą, ale mówię tak ogólnie, że w tym roku słabo idą i musimy rozdawać. Słuchacz, co tutaj myśli, handlowaliście tylko z Rosjanami, no to po części to wasza wina. No. Nasza wina jest, że Rosja wprowadziła embargo? To jest nasza wina? To czyja to jest wina? Naszego rządu, że doprowadziła do tego, że sankcje były wprowadzone przez Unię Europejską, przez nasz rząd również, co Putin zrobił w ten sposób, że chciał się odegrać na Polsce. To co może zrobić rząd i co może zrobić Bruksela? Żądamy tego, żeby były jakieś rekompensaty strat, które my poniesiemy. Z sadownikami rozmawiał Tomasz Majka. Po zwycięstwie nad Niemcami marzenia o występie na Euro 2016 we Francji stają się coraz bardziej realne. Za niecałe 8 godzin na Stadionie Narodowym w Warszawie mecz Polska-Szkocja w ramach eliminacji do Mistrzostw Kontynentu. Nasi piłkarze rozegrali w grupie 2 mecze i oba wygrali z Gibraltarem i z Niemcami. Zwycięstwo umocni Polskę na pozycji lidera w grupie, mówi Kamil Glik. Cięższy, jeszcze ważniejszy mecz, bo wszyscy wiemy, co się wydarzy, jeśli to będzie pozytywny wynik przeciwko Szkocji. Także naprawdę w tym roku możemy zrobić ogromny krok do przodu, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy. Dzisiejsze spotkanie nie będzie łatwe, przestrzega Łukasz Piszczek. Kolejny pojedynek nie łatwiejszy niż przeciwko drużynie niemieckiej.

To jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich nauczycieli. Bawcie się dzisiaj dobrze, jeśli będzie jakaś impreza popołudniowa. Na zawód trudne, co tu dużo mówić, jeśli sobie przypominam, kiedy sobie przypominam swoje czasy i obserwuję teraz młodziaków, szczególnie tych w grupie gimnazjalnej, no to potrzebne są nerwy ze stali. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla wszystkich nauczycieli. Wspominałem o tym, czy jest jeszcze tradycja zbierania liści. Tomasz z Katowic napisał, że w katowickich szkołach jest inna tradycja. Jesienią idzie się z nauczycielem na Rawa Blues Festival. Skoro o kolorach mowa, to za chwilę o kolorach także porozmawiamy. Bo jest nowa płyta. Śląska grupa bluesowa. Czy jesteście już gotowi do bluesowej uśni siąść? Jeśli tak, to zapraszamy. Część bluesa gości czas. Bluza kolorowy obraz, wiele wspaniałych barw ma. Gdy zawładnie twoją duszą, nie będę życzył już sam. Gdy zawładnie twoją duszą, nie będę życzył sam. Bluz, jak kolorowy obraz, kim barwy wspaniały mo. Żyję z bluzem kolorowo. Oh yeah. Kochaj życie. Życie bez bluesa jest życie bez nas. Żyję z bluesem kolorowo. Kochaj życie, prosty traf. Życie bez bluesa jest życie bez nas. Minut po godzinie 13, trzy wymiary gitary i dziś Śląska Grupa Bluesowa, nowa płyta. Teraz dwa studia połączą swoje siły. To studio z Myśliwieckiej 357 w Warszawie i studio przy ulicy Ligonia, czyli rozgłośnia Polskiego Radia w Katowicach, a tam oczekuje na spotkanie z nami Leszek Winder. Dzień dobry, Leszku. Cześć Piotrze, witam Państwa. Cześć, od jak dawna występujecie pod tym szyldem Śląska Grupa Bluesowa? Od ponad 10 lat, od niestety śmierci Jurka Kawalca, który przerwał to pasmo naszej współpracy, które w dniu dzisiejszym to już jest 44 lata. No właśnie, przypomnijmy młodszym słuchaczom, takim, którzy dołączyli do nas, bo dzisiaj jest Dzień Nauczyciela i w wielu szkołach lekcje się już zakończyły i mam sygnały, że nas słuchają, bo wydaje mi się, że szyldy w waszym przypadku nie są tak ważne jak taka wielka radość i chęć wspólnego grania i muzykowania. Znaczy, będziemy ich edukować bluesowo, tak? No, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak bardzo dydaktycznie, ale powiedz, kiedy to się zaczęło, bo to ta wasza współpraca datuje się długo, długo wcześniej, jak wspomniałeś, niż ten szyld Śląska Grupa Bluesowa. No, można powiedzieć, że 44 lata to już jest właściwie całe życie, ale muszę stwierdzić, że ono nadal radośnie i w sposób szczery, muzycznie szczery przede wszystkim, trwa do dzisiaj. Z czego jestem bardzo dumny, że z takimi ludźmi los mnie zetknął i trwa to do dzisiaj. To jeszcze tylko przypomnę, Śmierciurka przerwała troszeczkę to. Przypomnę, że gościem państwa jest Leszek Winder. Leszku, no to powiedz o obecnym składzie i o gościach, których zaprosiliście tym razem na tę płytę, bo jest ich bardzo wielu. No więc nie podejmuję się tego wymieniać tutaj, bo zapomnę połowę, bo jest ich faktycznie wielu, ale są to państwu znane nazwiska, bo są to młodzi i starzy bluesmeni związani z tym gatunkiem muzyki. No i pięknie się zmieścili na tej płycie, odpowiedzieli entuzjastycznie na nasze zaproszenie, nie stawiali żadnych warunków dodatkowych. No wiele różnych przyjemności spotkało nas i spotyka nas w współpracy z tymi wspaniałymi muzykami. I muszę powiedzieć, że zareklamuję się tutaj, że 22 października w Sztygarce w Chorzowie odbędzie się jeden, jedyny koncert poświęcony tej płycie naszej nowej, gdzie powinni pojawić się wszyscy ci, którzy są tam na tej płycie wymienieni. Ty masz, Piotrze, okładkę tej płyty, tak. Być może przed sobą to powiesz, kto tam... Ja będę wspominał w trakcie naszej rozmowy i w trakcie prezentacji płyty, natomiast przypomnij, jaki jest obecnie skład Śląskiej Grupy Bluesowej. No, ten podstawowy to jest Janek Skrzek. Uważam, że to jest taka polska ikona bluesa, nasze dobro narodowe. Jak podczas Awy Blues ktoś powiedział Jasiowi Chojnackiemu, jesteś naszym dobrem narodowym. Bardzo mi się to spodobało. No więc Janek też jest takim dobrem narodowym. Michał Giercuszkiewicz, też muzyk doświadczony. Wszystkie utwory zespołu Jam z Ryszkiem Rydlem, które państwo znacie, to właśnie w jego wykonaniu na perkusji. No i Mirek Rzepa, po prostu człowiek, który zastąpił Jurka Kawalca. Zastąpił go już w trakcie jego choroby, kiedy Jurek już nie mógł z nami grać. Leżał w szpitalu, byśmy przed każdym wyjazdem na koncert, a zawsze po przyjeździe z koncertu przyjeżdżali do jego, do szpitala. Dzieliliśmy się solidarnie pieniędzmi, które tam gdzieś na tym koncercie zdobyliśmy i wrażeniami. Mirek jest wieloletnim naszym przyjacielem. Wieloletnim. Również uczestnikiem takiej historycznej płyty jak I Ching Zbyszka Hołdysa. Też tam występuje na tej płycie. Śląska Grupa Bluesowa, wzbogacona także charyzmatycznego muzyka Leszka Windera. Leszku, powiedz, jak przebiegało nagrywanie tej płyty, bo słuchając jej, zresztą w ogóle, kiedy was słucham, wydaje mi się, że wy nie musicie specjalnie jakoś tak się przygotowywać. Po prostu siadacie, gracie, bo to nie jest wykonywanie bluesa, to jest po prostu wypowiadanie bluesa przez was. No bardzo dziękuję za te wspaniałe słowa, te określenia, ale coś w tym jest faktycznie, że po prostu ci ludzie nabyli jak gdyby tą muzykę, która de facto przecież nie jest naszą muzyką, ona przywędrowała do nas za oceanu i myśmy ją pięknie tutaj na Śląsku zaadoptowali w latach 60., w latach 70., przetworzyli ją na swój sposób i obecnie my wyrażamy zdecydowanie w inny sposób niż to robią to Amerykanie. No a płytę nagrywaliśmy, no wiele przygód było przy tej płycie. Nie chciałbym tutaj zabierać czasu, za dużo opowiadać, ale powiem tak w skrócie, że chciałem stworzyć fajne warunki, więc przyjaciel wynajął nam piękny góralski dom w Istebnej, zbudowany z bali, z wieloma sypialniami, z przestrzenią, ze wszystkim po prostu, co sobie można wymarzyć. I tam umieściliśmy studio, zaczęliśmy nagrania, ja kupiłem magnetofony. Niestety umiejętność nasza obsługiwania tych magnetofonów jest słaba, moja szczególnie. I jednym niefortunnym przyciśnięciem mnie tego klawisza w pewnym momencie skasowałem grubo połowę nagrań. I w związku z tym przenieśliśmy się do innego studia, do Katowic i płyta zaczęła się realizować zupełnie inaczej właśnie przez zaproszonych gości, no, ale równie fajnie, równie ciekawie. Myślę, że do tej Istebnej wrócę. 24 dzień października, Sztygarka, tam jedyny koncert. 22. Jeszcze 20. będziemy o tym informować. Tak. Śląska Grupa Bluesowa wtedy zaprezentuje materiał z najnowszej płyty Kolory Bluesa. Leszku, dziękuję ci za spotkanie. Również dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam państwa i do zobaczenia na koncertach. Do zobaczenia. Leszek Winter był państwa gościem, a my jeszcze jeden utwór z tej płyty. Utwór zatytułowany Bogactwo widzi nawet ślepiec. Proszę posłuchać Jaśka, proszę posłuchać Śląskiej Grupy Bluesowej z nowej płyty Kolory Bluesa. Dobrze, o jak dobrze, z tego dobrego pryszcze mam. Ktoś komuś łeb po ciemku odrzy, przegrany winien sobie sam. Na swój rachunek każdy żyje, państwo już do nas nie ma nic. Mieszkał nie daje, nóg nie myje, nie ma ci się, z czego masz żyć. Oh yeah. Państwo już do nas nic nie ma. Mieszkań nie daje, nóg nie myje. Nie martwi się, nie martwi się, z czego masz żyć. I tak jest dobrze, tak jest lepiej, bo lepiej już, już nie może być. Ojej, au, jej, jej. Bogactwo widzi nawet ślepiec. Bieda się umie dobrze skryć. I tak jest dobrze, tak jest lepiej, bo lepiej już, już nie może być. Bogactwo widzi nawet ślepiec. Bieda się umie dobrze skryć. Ojej, bogactwo widzi nawet ślepiec. Bieda, bieda, umie się dobrze skryć. Czasem po koncercie, gdy harmoniki echo ka, odzywa się zbolałe serce i chce się krzyczeć, taka mać, i chce się biedzie rękę podać. I do Europy biedę wieść. Bogactwa pełno jest w Europie. Niechaj spróbuję z biedą żyć. I tak jest dobrze, tak jest lepiej. Aha, bo lepiej już nie może być. Bogactwo widzi nawet ślepiec. Nie da się umie dobrze skryć. Bo lepiej już nie może być. Bogactwo widzi nawet ślepiec. Bieda, bieda, bieda. Nie da się umie dobrze skryć. I tak jest dobrze, tak jest lepiej. Bo lepiej już nie może być. I tak jest dobrze, tak jest lepiej. Bo lepiej już nie może być. Bogactwo widzi nawet ślepiec. Bieda, bieda się umie dobrze skryć. Oh yeah, oh yeah. Śląska Grupa Bluesowa, nowa płyta, to był utwór pod tytułem Bogactwo widzi nawet ślepiec. Zapis tych utworów, które prezentujemy, znajdą Państwo także na stronach internetowych. Na gościnnie Karolina Cygonek, Bronisław Duży, Jan Gałach, Krzysztof Głuch, Anna Kawalec, Michał Kielak, Adam Kulisz, Eugeniusz Siczka-Olejarczyk, Sebastian Lidl i kapela góralska Sarpacka w składzie Karolina Kupczyk, Eusebiusz Jasiński, Rafał Mikołajek i Konrad Suszka. Wszystkie listy państwa, które płyną pod adresem Śląskiej Grupy Bluesowej, ale przede wszystkim w kierunku Janka Skrzeka, wszystkie mu je przekażę, bo będzie im na pewno bardzo, bardzo miło. Oni nie są takimi muzykami z pierwszych stron gazet, ale są to legendy polskiego bluesa i ta nowa płyta, Kolory Bluesa. Gdyby państwo ją zauważyli, proszę nie przechodzić obojętnie, bo jest tam jeszcze kilka znakomitych kompozycji i znakomicie rozwiązanych także tekstowo, na przykład Zaklęty w klawisza, 7 minut, 52 minuty. To innym razem. Teraz prośba do państwa. Aha, chyba jest czas, by przedstawić załogę. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik i Piotr Baron. Dzisiaj zapraszamy państwa na program Trzy Wymiary Gitary. Jeszcze mniej więcej 28, może 27 minut. Prośba do państwa, którzy piszą piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335 i może na razie tak enigmatycznie. Jeśli chodzi o Czechowice Dziedzice, to bardzo proszę o chwilę cierpliwości. Bo teraz będzie płyta, której długo szukałem i właściwie to czasem tak bywa, pewnie w państwa zbieractwie płytowym także, że płyta kupuje się dla jednego bądź dwóch nagrań, choć cała ta płyta jest bardzo przyjemna dla ucha. Tu akurat chodziło o nagranie Garden Party. To było duże miasto, duży sklep, wreszcie się udało. Autorem tej płyty jest John Fogerty. I to nagranie Garden Party brzmi, znaczy John Fogerty tu się pojawia, ale może ktoś z państwa zechce się zabawić i usłyszy kogoś jeszcze. Kto jeszcze pojawia się w tym utworze? I went to a garden party to reminisce with my old friends, a chance to share old memories and play our songs again. When I got to the garden party, they all knew my name. No one recognized me, I didn't look the same. But it's all right now, I learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. People came from miles around, everyone was there. Yoko brought her walrus, there was magic in the air. And over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hidden deer in his shoes, wearing his disguise. But it's all right now, I learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da, la da da da. Played them all the old songs. Thought that's why they came. No one heard the music, but didn't look the same. I said hello to Mary Lou. She belongs to me. When I sang a song about a honky tonk, it was time to leave. But it's alright now. I learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da. Opened up a closet door and out stepped Johnny B. Goode, playing guitar like ringing a bell and looking like he should. If you gotta play at garden parties, I wish you a lot of love. But if memories were all I sang, I'd rather drive a truck. But it's alright now. Learn my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da, la da da da, la da da da. But it's alright now. I learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. Tak jak na Górnym Śląsku muzycy spotykają się czasem w laubie i tam wspólnie muzykują, tak gdzieś daleko w Kentucky właśnie tak się spotkali. Kto? Oczywiście John Fogerty, bo to jest jego płyta i The Blue Rangers, jego zespół. A tu w tym utworze jeszcze Don Henley i Timothy B. Smith. I bardzo mi zależało na tym utworze, który kiedyś usłyszałem gdzieś daleko w radiu. Potem się okazało, że płonne są takie poszukiwania tej płyty, a teraz się wreszcie udało. Dla jeszcze jednego nagrania, bo pewnie też się Państwu zdarza kupować płyty dla dwóch, jednego albo trzech nagrań, to jest utwór zamykający ten album, When Will I Be Loved. Tak jest zatytułowany i tu się pojawia z kolei gitarowo i wokalnie Bruce Springsteen. No i w zasadzie po tej prezentacji, kiedy pojawił się Don Henley i Timothy B. Smith, powinniśmy sięgnąć po Eagles, ale nie. Sięgamy po inne spotkanie. To nie wiem, gdzie się spotkali. Chyba nie w Kentucky. No w każdym razie było to ładne spotkanie. Też, mówiąc nieładnie, polowałem na tej płytę, na tę płytę. Emmylou Harris i Mark Knopfler. My mama and my daddy taught me love is a two-way street. But lately, baby, you've been finding new ways of dragging your feet. So come on, make your best shot. You don't have to take the blame. I'll be your Bell Star. You can be my Jesse James. There's lonely people everywhere, from Abilene to Arkansas. The way they run for cover, you'd think love was against the law. Well, I don't need a pistol, baby, you don't have to rob a train. And you can be my Bell Star and I can be your Jesse James. Jeśli jakoś przygotowują się państwo na jesień, to proszę nie zapomnieć o tej płycie. Ona nie jest nowa. W 2008 roku chyba się ukazała Emmylou Harris Mark Knopfler All the Road Running, tak jest zatytułowana. No i znajdą państwo na tej płycie przepiękny głos Emmylou i gitarę i ten głos, do którego zdążył nas przyzwyczaić, Marka. Pani Michalina, czy Majka, napisała do radia, wokalu Timothy'ego nie można zapomnieć, taka miłość od pierwszego odsłuchania. Tak, to jeszcze wracamy do tej poprzedniej płyty prezentowanej. Zapis utworów, które prezentujemy, i płyt znajdą państwo na stronach internetowych. Program Trzeci Polskiego Radia i Trzy Wymiary Gitary za 21 minut będzie 14. Jakże się cieszę, że za tydzień i jeden dzień będziemy mieli premierę polskiej, bardzo młodej płyty, bo to jest debiutancka płyta, i bardzo młodego zespołu. Za tydzień będą także naszymi gośćmi. Premiera tej płyty za tydzień i jeden dzień, a gośćmi państwa będą członkowie zespołu 13 w samo południe. Płyta jest zatytułowana Hell Yeah. Utwór w zestawie do głosowania. Mogliśmy odtworzyć jeszcze jeden utwór z tej płyty przedpremierowo, Rock'n'Roll Babe. No i dziś to się stało po raz drugi w programie trzecim. O płycie i muzyka z tej płyty za tydzień mniej więcej o tej porze. Jeszcze dostałem listę, w zasadzie zdjęcie korespondujące z płytą Marka Knopflera i Emmylou Harris. To jest zdjęcie, które wysłała pani Sylwia. A jest to zdjęcie biletu. Wieczór z Markiem Knopflerem i jego bandem. Zespołem, przepraszam. Free Arena, Dublin. Drzwi, bramy otwierane o 6:30 po południu. Show rozpoczyna się o 8:00. Wszystko w piątek, 15 maja 2015 roku. Wejście numer 3. Miłego koncertu. Miłego koncertu. Wracamy do płyt i wracamy troszkę do Czechowic-Dziedzic i do listów, które od państwa dostałem. I jaką my tu mamy sytuację? Mamy Szkota. I punch the clock at 35. Thank the Lord that I'm still alive. Sometimes I find it hard to believe, but my heart's still beating and I'm still on my feet. Gonna give you a mission statement. Gonna give you a mission statement. Downward spiral for a very long, long time. I've been stepping over dollars just to pick up a shiny dime. The way I see it, it ain't gonna work. I'm kissing the past goodbye. Gonna give you a mission statement. I got no more patience. Crunching numbers and fighting for ourselves. And all it takes is kindness and a little love and care. And this planet that we live on can be a heaven we can share. A mission statement. All right. Now listen. The tears of hungry children, well, they're falling in the dust. The scraps of a rich man's table where they could feed the starving mouse. While some they thirst for water, others get drunk on wine. For some their lives are prison and they're out there doing time. Gonna give you a mission statement. Gonna give you a mission statement. I got no more patience. Can share a mission statement. This is a mission statement. All right. All right. Listen. Wczoraj na koncercie w Czechowicach-Dziedzicach często wspominał o dzisiejszym meczu, a dziś ma przerwę w trasie koncertowej i będzie oglądał mecz przed polskim telewizorem. Jaką my tu mamy sytuację? Mamy dwóch Szkotów. I come to life on a monitor screen. that night feeling weak. The rock's a matter, I have to be someone different. Just so you like me, because I'm not special. But I know that I could be. I had additions, the ends of the tune. Don't need to tell me, I know what to do to impress them. I'll wear my best smile. Humiliation, I don't really care. I'll be outrageous, I'll be the king of the freak show. To get the exposure, I'll do whatever it takes. To sign that contract, I don't really care. Plastic, I write to the max until meltdown. Then I got feelings, because the only they can never refuse. I don't feel guilty, they shouldn't really have had me. It's all their fault that I got nothing. I really do deserve more in this world of war. Celebrities, I'll be rubbing shoulders with the in crowd, because that's where I belong. No i jeszcze jeden Szkot, bo mówiłem, że Szkotów dwóch, pojawił się i był z nami dzisiaj szkocki kuzyn Piotra Kordaszewskiego, Angus McCurdy. Pojawił się, gdyby państwo chcieli zobaczyć zdjęcie, bo on się wybiera na stadion, to w postach na facebookowej stronie Trójki, tak mam zapisane, proszę tam zajrzeć. Dziękuję państwu bardzo za udział w dzisiejszym programie, proszę się nie denerwować, wszystko będzie dobrze, a jesień w parku ciągle jest piękna. Thank you.